یک شاخ گل، برنامه شماره 341. یک شاخ گل دماغ پرور از خرمن صد گیاه بهتر. این برنامه با همکاری عبدالوهاب شهیدی، جلیل شهناز و امیر ناصر افتتاح در مایه سگاه تنظیم یافته. اشعار از خاقانی شروانی، گوینده آذر پژوهش. کاشکی چون تو کسی داشتمی، یا به تو دسترسی داشتمی. کی غمم بودی اگر در غم تو نفسی هم نفسی داشتمی. خون ریزی و نندیشی، عیار چنین خوشتر. دل دزدی و بگریزی، طرار چنین خوشتر. هر روز به هوشیاری جان و دلم آزاری، مستایی و عذراری، آزار چنین خوشتر. انصاف غمت دادم که از بحر غمت زادم، غم میخورم و شادم، غمخوار چنین خوشتر. سراینده این اشعار شیوا افضل‌الدین خاقانی است. وی در آغاز شاعری حقایقی تخلص می‌کرد، ولی بعدها کلمه خاقانی را برگزید و به این تخلص شهرت یافت. خاقانی بی‌تردید از بزرگترین سخنسرایان فارسی و از ارکان ادبیات ایران است. او چه در قصیده و چه در غزل شیوه‌ای خاص و منحصر به خود دارد و پس از وی عده کثیری از شاعران سبک و طریقه او را پیروی نمودند. خاقانی شروانی در ابداع مضامین بلند و ایجاد ترکیبات خاص و بیان معانی دشوار استادی قوی مایه بوده و در رشته های مختلفه شعر آثار تابناکی از خود باقی گذارده است. به جز دیوان قصیده و غزل، یک مثنوی نیز به نام تحفت العراقین به رشته نظم کشیده است. از مشهورترین آثار خاقانی قصیده ایوان مدائن است که با این مطلع آغاز می شود: هان ای دل عبرت بین، از دیده نظر کن، هان ایوان مدائن را آینه عبرت دان. وفاتش در اواخر قرن ششم هجری و در حدود سال 595 در شهر تبریز اتفاق افتاده است. دل دزدی ترار چنین خوشتر شهر به هم ریزی هر جا که تو برخیزی جان گل شماره 341.